Евангелі паводле Лукі, раздзел 3. На 15-ты год панавання Цэзара Тыберыя, калі Понскі Пілат кіраваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам Галілеі, а брат яго Піліп тэтрархам Ітурэі і Траханіцкай краіны, а Лісанія тэтрархам Абіліны, пры першых святарах Анну і Кайфу было слова Бога да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І прайшоў ён усю зямлю вакол Ярдана, прапаведуючы хрост на вяртанне дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў Ісаі прарока: «Голас таго, хто кліча ў пустыні, рыхтуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі яму. Хай усякая яма будзе засыпана, і кожная гара і ўзгорак хай будуць паніжаны, і крывізны хай стануць роўнымі, а церні гладкімі дарогамі, і ўбачаць усе канцы свету збаўленне Бога нашага». І натоўпам, што прыходзілі да яго атрымаць хрост, гаварыў: «Змяінае племя, хто заверыў у вас, што ўсцеражэцеся будучага гневу? Чыніце належныя плады навяртання і перастаньце хваліцца між сабой: «Маем бацьку Абрагама». Кажу вам, што Бог можа з гэтых каменняў падняць сыноў Абрагаму. Ужо вось сякера прыстаўлена да карэнняў дрэваў, і кожнае дрэва, што не дае добрага плода, будзе сечана і кінута ў агонь». Дык пыталіся ў яго натоўпы, што тады маем рабіць. Адказваючы, ён гаварыў ім: «Хто мае дзве вопраткі, хай дасць таму, хто не мае, і хто мае ежу, хай зробіць падобна». Прыходзілі таксама мытнікі, каб атрымаць хрост, і яны сказалі яму: «Вучыцелю, што мы маем рабіць?» А ён ім сказаў: «Нічога не рабіце больш таго, што вам прызначана». Пыталіся ў яго таксама жаўнеры, кажучы: «А што мы маем рабіць?» А ён ім казаў: «Нікога не біце, не нагаворвайце і будзьце задаволены сваёю платаю». А калі народ сумняваўся, ды ўсе ў душы пачыналі разважаць пра Яна, ці ён часам не Хрыстос, Ян адказваў, кажучы ўсім: «Я хрышчу вас вадою, але прыйдзе дужэйшы ад мяне, катораму я не варта развязаць рамень яго па сталоў. Ён будзе вас хрысціць Духам Святым і агнём. Ён трымае ў руцэ сваёй веялку і ачысціць ток свой, ды збярэ пшаніцу ў свіран свой, а салому спаліць у агні незгасальным». Многаму таксама іншаму навучаючы абвяшчаў народу добрую вестку. Але Ірад, тэтрарх, які дакараўся Янам дзеля Ірадыяды, жонкі брата яго, ды дзеля іншых ліхіх учынкаў, якія ўчыніў Ірад, дадаў да ўсяго і тое, што пасадзіў Яна ў вязніцу. І сталася, калі ўвесь народ хрысціўся, і Ісус быў ахрышчаны і маліўся, адкрылася неба, і Дух Святы цялесна ў выглядзе голуба сышоў на Ісуса, і азваўся голас з неба: «Ты, сын мой улюбёны, у табе маё ўпадабанне». Ісус меў каля 30 гадоў, калі пачынаў сваё служэнне, і быў, як лічылася, сынам Язэпа, сынам Гелія, сынам Матата, сынам Левія, сынам Мельха, сынам Яная, сынам Язэпа, сынам Мататы, сынам Амоса, сынам Нагума, сынам Эсля, сынам Нагія, сынам Магата, сынам Мататы, сынам Семея, сынам Язэха, сынам Йоды, сынам Яна, сынам Рэсы, сынам Зарабабеля, сынам Салатыэля, сынам Нера, сынам Мельха, сынам Адея, сынам Касама, сынам Эльмадама, сынам Эра, сынам Ешуа, сынам Элеазара, сынам Ярыма, сынам Матата, сынам Левія, сынам Сімеона, сынам Юды, сынам Язэпа, сынам Йоны, сынам Ілиякіма, сынам Мелея, сынам Менны, сынам Матата, сынам Натана, сынам Давіда, сынам Ясея, сынам Абеда, сынам Боаза, сынам Салы, сынам Нагасона, сынам Амінадаба, сынам Адміна, сынам Арні, сынам Хацрона, сынам Переса, сынам Юды, сынам Якуба, сынам Ізаака, сынам Абрагама, сынам Тераха, сынам Нахора, сынам Серуга, сынам Рагава, сынам Пелега, сынам Гебера, сынам Селаха, сынам Кенана, сынам Арпаксада, сынам Сема, сынам Ноя, сынам Ламеха, сынам Метусалаха, сынам Геноха, сынам Яреда, сынам Малаліэля, сынам Кенана, сынам Эноса, сынам Сета, сынам Адама, сынам Божым.